यह प्रवचन परम सरगे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 23 फरवरी 1996 को रात्रि लगभग 8:30 बजे ढारे गांव महाराष्ट्र में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। फिर भी जो महिमा गाई गई है उस आकृति की नहीं है। आकृति के विषय में तो क्षितिजल पाप गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा अधम बताया है। तो किसकी महिमा है इसमें जो विवेक है कर्तव्य अकर्तव्य का सत असत का नित्य अनित्य का सार असार का जो विवेक ज्ञान है उसकी महिमा है। और उसकी महिमा भी उसके सदुपयोग की है। केवल विवेक हो उसका उपयोग ठीक नहीं किया जाए तो वो अच्छी बात भी हानिकारक हो जाती है। अगर विवेक का सदुपयोग न किया जाए जैसे बड़े बड़े बम बनाए जाते हैं इसमें तो विवेक तो होता ही है भाई कौन तत्व ऐसा नाश कर ऐसा समझ कर विवेक पूर्व करते हैं तो विवेक तो है उस विवेक का दुरुपयोग है। तो दुरुपयोग न करें सदुपयोग करें और सदुपयोग करें तो दुखदायी रोग है जनता भय होता है रोग होता है विपरीत परिस्थिति आती है बेटा मर जाता है धन चला जाता है अपमान हो जाता है लोगों में निंदा हो जाती है उसका भी अगर सदुपयोग किया जाए तो वे कल्याणकारक हो जाते हैं। वस्तु और परिस्थिति खास हानिकारक और लाभकारक नहीं होती। परिस्थिति का सदुपयोग लाभकारक होता है दुरुपयोग हानिकारक होता है। इस वास्ते हम लोगों के सामने जो ही परिस्थिति आ जाए चाहे सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो मन के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो उसका सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इस वास्ते संत महात्माओं का कहना है हमने पढ़ा है सुना है आप लोगों ने सुना होगा प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता सीधा है। ये एक बहुत मार्मिक बात मिली है संतोष मिली है पुस्तकों से नहीं मिली थी और संतोष मिलने के बाद पुस्तकों मिली। इसका अर्थ ये हुआ केवल पुस्तकें पढ़ने से बातों का पता नहीं लगता। हमारे ऋषि महर्षियों ने जो कहा है उसमें किंचित मात्र भी कमी नहीं है। महापुरुषों ने ऋषियों ने बहुत खोज की है गहरा अध्ययन किया है फिर हम लोगों को कल्याण के लिए बताया है। तो ऐसी बात है तो ये मेरे को बात विचित्र लगी कि प्रत्येक परिस्थिति प्रत्येक अवस्था प्रत्येक परिवर्तन प्रत्येक घटना मनुष्य को कल्याण करने वाली है उसका सदुपयोग किया जाए। बीमारी आ जाए तो बीमारी को सदुपयोग किया जाए तो बीमारी तपस्या है छांदोग्य उपनिषद के एक ब्राह्मण में लिखा है सर कि वो बीमारी कल्याण करने वाली है। मनुष्य अगर उसमें तपस्या की भावना करे तो उसका तपस्या का फल हो जाता है। जैसे मनुष्य तपस्या करते हैं तो पंचाग्नि तप करते हैं तो वैशाख के महीने घाम में बैठकर चार तरफ अग्नि लगा दे, बीच में बैठ जाए, ऐसी तप तप तपस्या होती है। वैसी तपस्या की जाए उससे ज्यादा फल उसमें बुखार में है, क्योंकि बुखार है वो अपनी बनाई हुई तपस्या नहीं है, वो तपस्या भगवान की भेजी हुई है, भगवान की मर्जी से आई है। राम कीन चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। उस बीमारी से तपस्या से कल्याण होता है। तो बीमारी नहीं है, ये तप है। जैसे कोई अपने मन से औषधि करता है, दवाई लेता है और एक सदवैद्य की देख रेख में दवाई लेता है, पथ्यपालन करता है, तो अपने मन ग्रंथ करने की अपेक्षा उससे लाभ ज्यादा होता है। हम स्वयं इतने रोगों को जानते नहीं। व्याधेश तत्व परिज्ञानम वेदना यास्त निग्रह एतद् वैद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्य प्रभुरायुः। व्याधि के तत्व को जानते हो और वेदना पीड़ा होती है उसका निग्रह करते हैं। वैद्य का इतना ही काम वैद्य है, वैद्य उम्र नहीं बढ़ा सकता, तकलीफ को शांत कर सकता है, बड़े हुए वेग को शांत कर सकता है, ये वैद्य का काम है। तो ऐसे भगवान इन बातों को विशेष जानते हैं। भगवान जैसा जानते हैं वैसा मनुष्य नहीं जानता। भगवान की कृपा से जनाते हैं तभी जो ज्ञान होता है, और भगवान को जनाने की जरूरत नहीं, वह स्वतः ही ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान विशेष ज्ञान है, और ज्ञान विशेष होने पर फिर उनमें विशेष दया है और विशेष सामर्थ्य है। ये तीन गुण विशेषता से भगवान में जानते हैं, तो हमारे दुख सुखों को भी जानते हैं, हमारे पाप पुण्यों को भी जानते हैं, प्रवृत्ति से निवृत्ति से कार्य कार्य आदि से सात्विक ज्ञान बताया है, उससे भी गुणातीत ज्ञान भगवान में है। तो हमारे दुखों को, दुखों के कारणों को वो जानते हैं, और दुखों को जानते हुए वो परम दयालु है, इस वास्ते उनसे दुख सहा जाना कठिन है। दुख हमारे उदय से बच्चे के दुख को माँ सहती है, बड़े कठिनता से उसको दुख होता है, बीमारी बच्चे के होती है, माँ पास बैठी बैठी मना थक जाती है, हैरान हो जाती है, वजन घट जाता है, व्याकुल हो जाती है, रोग पैदा हो जाता है, ऐसे भगवान के ऊपर असर पड़ता है। तो ऐसे भगवान तमेव माता पिता तमेव, तो भगवान ऐसे जानते हैं और समर्थ है दूर करने के लिए, और परम दयालु है। फिर दुनिया दुख क्यों है कि भगवान को नहीं चाहती दुनिया, चाहती धन मिले, मान मिले, आदर मिले, वाह वाह मिले, आराम मिले, जो कि इसका परिणाम बढ़िया नहीं होता, ऐसे सुख चाहती। सुख है वो बंधन कारक है, और जितने दुख होते हैं वो उसका कारण सुख होता है। जैसे कारागार में रहने वाले कैदी अपना काम करते हैं अपने मन से, और नरक भोगते कारागार भोगते हैं दूसरों की मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं। ऐसे मनुष्य कर्म करता है अपनी मर्जी से और दुख भोगता है दूसरों की मर्जी से, तो दुख भोगना पड़ता है। अवश्य में भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, किया हुआ कर्म शुभ अशुभ है अवश्य ही भोगना पड़ता है। ना भुक्तं क्रियते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, किया हुआ कर्म सैकड़ों कल्प बीत जाने पर भी नष्ट नहीं होता, वो अंकित होता है उसके साथ, तो वो फल देकर नष्ट होता है, नष्ट नहीं होता पहले। इस वास्ते मनुष्य को पहले से सावधान रहना चाहिए कि कोई ऐसा अकर्तव्य न करे जिसका भयंकर दुख भोगना पड़े। जितना सांसारिक सुख है उसको कहा है, ये ही संस्पर्श जा भोगा, दुख योने एवते आद्यंत वंता कौनते न तेषु रमते बुधा, ये ही संस्पर्श जा भोगा, संबंध जन्य जितने सुख है, इंद्रियों का विषयों का जो संबंध होता है, उस संबंध से सुख पैदा होते हैं। ये ही संस्पर्श जा भोगा, जितने संबंध जन्य भोग है, दुख योने एव, गीता कहती है दुखों के ही कारण है, वो दुखों की उत्पत्ति स्थान है, जहाँ से दुख ही दुख पैदा होते हैं, ऐसा है संस्पर्श जन्य किया सुख। परमात्म सुख है वैसा नहीं, वो जो आनंद होता है और ये सुख दुख है, उसमें सुख है वो दुखों का कारण है। जितने कहीं दुख पा रहे हैं, कोई बीमार है, किसी के बाप मर गया, बेटा मर गया, स्त्री मर गई, पति मर गया, संबंधी मर गया, अपमान हो गया, निंदा होगी, तिरस्कार हो गया, जहाँ कहीं धनक्षय हो गया, आदि आदि दुख होते हैं, तो वे केवल अपने किए हुए दुष्कर्मों का फल होता है। इस वास्ते मनुष्य करने में तो सावधान रहता नहीं, फिर भोगना इसको पड़ता है। तो पहले सावधान रहेंगे, ऐसे कर्म करेंगे नहीं, जैसे बताया ना भाई, अंडा खाने से कितने दोष होते हैं, कितने रोग होते हैं, कितनी स्वभाव बिगड़ता है और कितना उसका पाप लगता है, परलोक में कितना दंड भोगना पड़ता है। तो पहले से ही सावधान रहे तो ठीक रहता है। मनुष्य में वो विवेक है, ये समझ सकता है। प्राणियों में गाय सर्वश्रेष्ठ है, वंदनीय है, उसके खुरों की रज्जी भी पवित्र है, उसका गोमूत्र पवित्र है, उसका गोबर पवित्र है, वो बैठकर ऐसे फुंकार करती है, उससे पाप भस्म होते हैं, वो उसका पवित्र है, रोम रोम में पवित्रता है, पर गाय ये समझ नहीं सकती। ये पाप है, पुण्य है, इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि भोग योनी है, वो कर्तव्य की योग्य नहीं है। मनुष्य है उसमें ये शक्ति है, देवताओं में भी शक्ति है, पर उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि वे भोग भोगने के लिए ही गए हैं, सुख भोगने के लिए। ऐसे नरकों में अधिकार प्राणियों को भी कुछ ज्ञान होता है, देवताओं के साथ नहीं, पर वे भी वहाँ भोग योनी है, मानो नरकों का दुख भोगना उनका काम हुआ है। स्वर्ग में सुख भोगना, 84 लाख जोड़ी में दुख भोगना, ये भोगी योनिया है, मनुष्य कर्मी योनि है। तो कर्मी योनि तो वो मनुष्य जो परंपरा में अपने जन्मने मरने में जाते हैं उनके लिए, पर संत महात्माओं का कहना है कि मनुष्य योनि साधन योनि है, परमात्म तत्व प्राप्ति का अधिकार मनुष्यों को है। परमात्मा प्राप्ति के लिए ब्रह्म को प्राप्ति हो, उसका भी कोई साधन नहीं है। जमराज है, उनको कोई साधन नहीं है, मौत है, उनको साधन नहीं है, साधन मनुष्य को है, साधन मनुष्य करता है। क्या ईश्वर में साधन शक्ति है, क्या ब्रह्म में साधन शक्ति है, क्या वो साधन का अधिकारी है? साधन का अधिकारी मनुष्य मात्र है। दुर्लभ हो मानुष हो देह, इसको दुर्लभ बताया है, तो विश्वास तो दुर्लभ बताया कि इसमें भगवान ने अधिकार दिया है, सुख सामग्री दी है, कर्म सामग्री दी है, कर्म सामग्री जो शुभ कर्म करे और अच्छे शुभ कर्म का फल भोगे, दुष्कर्म न करे जिससे कि नरक आदि न भोगना पड़े, ऐसी कर्म शक्ति दी है, और इसमें भाव शक्ति दी है जिससे कि भगवान का भक्त हो सकता है, प्रेमी हो सकता है। भक्ता भगवान के ऊपर, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भक्तन को दास, भगवान का मुकुट मणि बन सकता है, ऐसी भाव शक्ति भगवान ने मनुष्य को दी है, और ऐसी विवेक शक्ति दी है कि जिससे वो अपना कल्याण कर दे और औरों का भी कल्याण कर दे, ऐसी विवेक शक्ति भगवान ने दी है। इन सदियों का सदुपयोग करे दुरुपयोग करे, ये भगवान ने अधिकार दिया। कहते ये अधिकार क्यों दिया? फिर तू दुरुपयोग करने का अधिकार देने से दुरुपयोग करता है, कि दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं, सदुपयोग करने का अधिकार दिया है, परंतु उसको स्वतंत्रता दी है कि तुम चाहे जो उपकरण उसका उपयोग करो, कर्मों का, ज्ञान का, भाव का, जैसा जैसा उपयोग करोगे वैसा वैसा फल होगा, ये ज्ञान भी दिया है भगवान ने। तो कहते दुरुपयोग करके ये नरकों में जाता है, तो दुरुपयोग करने की स्वतंत्रता क्यों दी? अगर स्वतंत्रता न दी होती तब मनुष्य में पशु में फर्क ही क्या होता? फिर भोगियों नहीं होती, फिर मनुष्य की महिमा ही क्या होती। दिया सदुपयोग करने करके करता है, दुरुपयोग तो दुख पाता है। तो उपयोग अच्छा करे, दुरुपयोग न करे, ये मनुष्य पर निर्भर है। तो भाई बहनों से कहना है कि आप अपने विचार शक्ति से अपने लिए और दुनिया के लिए अभी मन वर्तमान में परिणाम में जिससे हित हो वो काम करो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित हो, अभी भी हित और परिणाम में भी हित हो, अपना भी हित और सबका ही हित हो। पर हित सरिष धर्म में ही नहीं भाई, और पर पीड़ा सुख नहीं अधमाई, दूसरों के पीड़ा के समान कोई पाप नहीं है। पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कसुरा है, जिन लोगों के हृदय में दूसरों का हित निवास करता है, जिसकी प्रवृत्ति सबके हित के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, सदा से सुखी हो जाए इसलिए प्रवृत्ति होती है जिनके वचनों में भावों में, ऐसा हित का निवास जिनके अंतकरण में है, उनके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। पर बातवा भी दुर्लभ नहीं है, और भी कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब खुली हो जाती है। देखो घर में ताला भी लगता है तो चोरी की संभावना से वो नहीं और होता, खुला चीज पड़ी है, कोई बात नहीं, कोई लोग खाओ घर रखो। इस वास्ते बाधा लगती है अपनी विशेष दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति का स्वभाव होने से। तो स्वभाव बिगड़ा हुआ अनेक जगह दुख देता है, अनेक जन्म दुख देता है। और स्वभाव आदत अच्छी बना दे तो जहाँ जाएगा वहीं सुख पाएगा, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो। स्वभाव अच्छा होता है उसे सब आदर करते हैं, और स्वभाव को सुधारना हमारे हाथ की बात है। तो दुरुपयोग करने से स्वभाव बिगड़ता है, और सदुपयोग करने से स्वभाव सुधरता है। सुधरा हुआ स्वभाव होता है वही कल्याण करने वाला होता है। हम लोगों में संत महात्माओं में क्या फर्क है? वो संत महात्मा गृहस्थ में भी होते हैं, साधु आश्रम में होते हैं, बहनों माताओं में भी होते हैं, पुरुषों में भी होते हैं। तो उनमें सब उस क्या चीज है? स्वभाव सुधरा हुआ है, आदत सुधरी हुए, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में उनका प्रेम होता है। मनुष्यों का प्राय जीव अपने स्वार्थ में राजी होते हैं, दूसरे के स्वार्थ हमें क्या फायदा, हमारा स्वार्थ हो जाए, हमें सुख मिल जाए, हमें मान मिल जाए, हमारी बढ़ाई हो जाए, हमारे जश गावे लोग, हमें सुख मिले, ऐसी प्रगति होती है। तो ये मनुष्यता नहीं है। उस चाहता मैं अच्छा बनू, मैं श्रेष्ठ बनू, तो इसको संतों ने कहा है ये तो हिरण्याक्ष का रूप है, कि मैं ही जीता रहूं, मैं मरू नहीं, किसी तरह से ही मैं ही सर्वोपरि रहूं, ऐसा भाव तो राक्षसों का होता है, मनुष्य का ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। होता है तो देह धरे मनुजात, शरीर का धैर्य धारण तो किया है मनुष्य का, परंतु यह मनुजात है, राक्षस है, मनुष्यों को खाने वाले हैं। स्वभाव को शुद्ध बनाना अशुद्ध बनाना ये भगवान का दिया हुआ अधिकार है, ये पशु पक्षियों में नहीं है, देवताओं में भी ये स्वतंत्रता नहीं है। जैसी मनुष्य को स्वतंत्रता दी है उसी बात को लेकर के मनुष्य की महिमा है। तो भाई बहनों से कहना है जिनको आप समझते हो पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, आप जितना समझते हो उतने समझ का आप काम लाओ, समझ का उपयोग करो कि जो निषिद्ध आचरण न करे। तो आपके जो समझ में नहीं आती है बातें वे समझ में आने लग जाएगी, और जो स्वभाव के सुधार के कठिनता है वो कठिनता मिट जाएगी। कब? कि जो सुगमता से आप सुधार कर सकते हो वो सुधार करते जाओ, तो आजादी कहाँ कहाँ कमी है ये दिखने लग जाएगी, और उन कमियों को दूर करने की सामर्थ्य आती चली जाएगी। अपने जानकारी का विनाश मत करो, अपना जानकारी है उसकी हत्या करना बड़ा भारी पाप है। जैसे मानते हैं कि सत्य बोलना ठीक है और आप सुन असत्य बोलते हैं तो आप अपने ज्ञान की हत्या कर रहे हैं। ये बहुत मनुष्य हत्या से कम नहीं है, बड़ी हत्या है ये। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, क्यों चाहत कुशलात, कर दीपक कुएं पड़े। मन जानता है बातों को और जानबूझ कर न्याय करता है, हाथ में दीवा लेकर रात्रि में देख कर कुआं फिर पड़ता है, फिर कहते हमारी कुशल है, कैसे कुशल रहेगी। तो मनुष्य के ज्ञान से बात बाहर नहीं है। रावण जब सीता जी की चोरी करने को गया तो भयभीत होता है, इत उचित है श्वान की न कुत्ते इधर देखता है उधर देखता है। रावण वश वर्ती नर नारी इतना समर्थ होने पर भी जब दुर्योग करता है, खराब रास्ते पाप रखता है तो उनको भी भय लगता है। तो ये भय भीतर से पैदा होता है, जो अकर्तव्य की तरफ वृत्ति होती है भय लगता है, और जो अपना अकर्तव्य की तरफ नहीं ठीक काम करता है निर्भय रहता है, निश्चल रहता है, उनको भय लगता ही नहीं, क्योंकि उस भय में कोई दुरुपयोग करने की संभावना ही नहीं है। वो अभय पद को प्राप्त हो जाए, वही अभय को नहीं हुआ, और दूसरों को भी अभय कर देता है, औरों को भी ऐसी बातें बताते हैं जिससे उनका संग करने वाले भी अभय हो जाते हैं। तो ऐसा अपना विवेक मनुष्य में है, उस विवेक को लेकर के ही मनुष्य की महिमा है। तो आप भाई बहनों से कहना है कि आप जिन जिन अवगुणों को अवगुण रूप से समझते हो तो अवगुण समझ कर उसे बचो। ये हमारे लिए दुनिया के लिए अहितकर है, ऐसा समझ करके अवगुण मान करके परिणाम खराब है ऐसा मान कर उनसे बचो। आपकी बुद्धि के अनुसार, आपकी बुद्धि के अनुसार काम करोगे तो आपको उद्धार हो जाएगा। भीतर में भावना आती है खराब तो मन में शांति नहीं रहती, अशांति पैदा होती है। तो आपको ये मिला हुआ है, जैसे राजकीय कोई अफसर है बड़ा तो उसको बंगला भी मिलता है, मोटर भी मिलती है, नौकर भी मिलता है। तो भगवान ने दिया है मानव शरीर, तो इसके उद्धार की सामर्थ्य भी भगवान ने दी है। भगवान की ऐसी भूल नहीं कि मनुष्य शरीर तो दिया और जो सदुपयोग करने की शक्ति न दी हो, कल्याण करने की शक्ति न दी हो, इसमें विवेक का सामर्थ्य न दिया हो, ऐसी भूल नहीं होती है। तो भगवान ने ऐसा मौका दिया है, उसमें मौके का सदुपयोग करो खूब मन से उत्साह पूर्वक, और उसमें जो आप आसन में जाओगे तो आपको प्रशांति प्रसाद आनंद मिलेगा स्वतः स्वाभाविक। आपकी रुचि भी उधर होती चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी जब आपका मन ऐसा शुद्ध हो जाएगा। तो भाई बहनों से कहना है कि आप आए हैं तो कम से कम अपने समझ का निरादर न करें, निष्पक्ष होकर सबके लिए क्या हित है अभी और परिणाम में ऐसा सोच कर आप करो। ऐसा करने पर कोई भूल भी हो जाएगी तो वो भी माफ हो जाएगी, क्यों नियत अच्छी है, आपका सिद्धांत अच्छा है, आपकी मान्यता अच्छी है, आपका इरादा है जो करने का, आपका उद्देश्य वो अच्छा है, विवेक पैदा होता है। अरे भगवान विवेक देते, भगवान की गति ददाम बुद्धि योगम तम ये नमाभि थे तेषाम ये अनुकम्पार्थम कृपाम शत्रुता नाम भजताम प्रीति पूर्व ददा बुद्धि योगम तुम तो वो बुद्धि तेरी ये उपया मेरे साथ प्राप्ति हो जाए। अरे मैं उनके ऊपर कृपा करने से अज्ञान तम तमाम नाशयामी भाषुता ज्ञान दीप है न दीपमान ज्ञान रूपी दीप से उन्हें अंतकरण में रहने वाले अज्ञान का जो रूप अंधकार को मैं दूर करता। तो आप शील रस्ते चलेंगे तो सब काम ठीक होने लग जाएंगे, मनुष्य पर भी असर पड़ेगा, पशु पक्षियों पर असर पड़ेगा, आप ऊपर वृक्ष आदर आएगा आपका, फिर आप छोड़ नहीं सकोगे। पर उसका आदर करो, उसको महत्व दो, जो अच्छी बातें हैं सुनने में आवे, पढ़ने में आवे, करने में आवे, उनको काम में लाओ। आप जितना जानते हो जानना कम नहीं है, ज्यादा जानने की इच्छा होती है वो भी अच्छी है, परंतु जितना आप जानते हो उनको काम में लाओ, कल्याण उतने मात्र से हो जाएगा। भगवान ने सामग्री पूरी दी है कल्याण की, इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि अपने ज्ञान का आदर करते हुए किसी का अहित न करे। ज्ञान क्या है कि दूसरा कोई आपके मन के विरुद्ध काम करता है तो आपको सुहाता नहीं, आपका अपमान करता है तो सुहाता नहीं। तो इस वास्ते आप भी दूसरे का अपमान मत करो। आपकी कोई चोरी करता है तो आपको सुहाता नहीं, तो किसी की चोरी मत करो। ये आपके ज्ञान बीच में है, ऐसा किसी का भी अहित करते हो तो अपना कोई अहित करे तो बुरा लगता है, ऐसे उसे समझ ले लो ये कहाँ किसी का कभी भी मन से तन से मन से वाणी से विचार से कभी अहित नहीं करेंगे। अहित न करने मात्र का भी बड़ा महत्व है। लोगों में तो दिखता है हित करने का, सेवा करने का, खर्च करने का, परिश्रम करने का महत्व, परंतु मार्मिक बात यह है कि अहित करने की प्रवृत्ति आप छोड़ दो, किसी का अहित न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो, किसी का भी नुकसान हो जाए। डरते रहो, डरते का मतलब सावधान रहो, भयभीत होना बढ़िया नहीं है, सावधान रहना मन इसमें, ऐसे सावधान रहो कभी भूल करके भी किसी का अहित न हो जाए। तो हित सबका हो जाए, हित न कर सको तो कम से कम कम से कम कम से कम अहित किसी का न हो जाए, किसी का ही नुकसान न हो जाए। निषेधात्मक साधन है वो, विद्यात्मक से तेज है, क्योंकि संसार को निषेधित करना है, परमात्मा प्राप्त है ही, उसको पैदा थोड़ा ही करना है। जो दूसरा गलत रास्ता है उसका निषेध करके ही तत्व की प्राप्ति करना है। जिस वास्ते निषेधात्मक साधन में परिश्रम करना नहीं पड़ता, खर्च करना नहीं पड़ता, उसमें ख्याल करना नहीं पड़ता, केवल सावधान रहने से स्वाभाविक होता है। तो निषिद्ध आचरण नहीं करो तो आचरण करो तो बेहती करोगे, और नहीं करो तो चुपचाप रहोगे, दोगे सिवाय तीजी कोई क्रिया होगी ही नहीं। तो कुछ नहीं करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति में आपकी स्थिति हो जाएगी, परमात्मा तत्व में। ये संसार के पदार्थ और क्रिया, इसमें जो खिंचाव है, ये ही परमात्मा से विमुख करने वाला है। और इनमें खिंचाव न हो बैठे हो तो आपका स्वतः स्वाभाविक परमात्मा की तरफ वृत्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्रिया और पदार्थ इतने श्रेष्ठ नहीं है जितना निषिद्ध आचरण भगवान के अनुकूल चलना विशेष लाभदायक है। भगवान के अनुकूल चलता है तो वहाँ उसके परिश्रम नहीं पड़ता है और आनंद आता है, और भगवान की वृत्ति लग रहे हैं दिने दिने नवम नवम नवामि नंद समूह, दिन दिन प्रति नया आनंद आता है, नई विलक्षणता होती है। ये दूस दीखने कठिनता दिखती है, ये प्रेम हमारे दिखने वाला दागे जो ने देखता है उसको तो जलन होती है, माए पड़ा के महामस माने वे सुख होते हैं, उसमें प्रवेश होने के बाद में सुखी सुख दिखता है, पहले दूर से लोगों को ठीक नहीं दिखता है। इस वास्ते सद्गुण सदाचार जितने हैं आप जानते हैं उनको ठीक मानो, और आप कर सकते हैं उतना ही करो, आपके बल के अनुसार आपको करना है, आपके विज्ञान है आपके ज्ञान के अनुसार आपको चलना है। तो आपके ज्ञान है आपके सामर्थ्य है वो इतनी भगवान ने दी है, सामग्री दी है, समझ दी है, समय दिया है, वो जितना भगवान का दिया हुआ है उतना सदुपयोग कल्याण हो जाएगा। जिसके छोटी उम्र में मर जाता है तो अपनी उम्र का सदुपयोग करने से उसे छोटी उम्र कल्याण हो जाता है, और सदुपयोग नहीं करता तो बड़ी उम्र में क्या फायदा होगा। अच्छी दृष्टि होती है, अच्छा उद्देश्य हो जाए, अच्छा ध्येय हो जाता है तो मरने पर भी ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्ति विमोहति। पहले 71वें श्लोक में कहा विहाय कामान यह सम्मान निष्प्रिय, सब कामनाओं का त्याग करे। ये जो सुख की और संग्रह की इच्छा है ना, इसमें सब दोष भरे हुए हैं। मेरे को सुख मिले, मेरे संग्रह हो जाए, मेरे पास धन संपत्ति देव वस्तु जमीन जायदाद हो जाए, ये इच्छा करना है, यही अनर्थ को निमंत्रण देना है। उद्योग करो, अच्छा से अच्छा काम करो, हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, न हो जाए तो बड़ी सिद्ध सिद्ध समभूता समत्वम योग उच्च है, इसको गीता योग कहती है। दूसरे योग में मैंने आंखें भींचना, कान भींचना आदि आदि काम करना पड़ता है, तब योग होता है। ये योग क्या है कि सबका हित करना, अहित किसी का नहीं करना, और मन में क्षमता रखना। दुख से योग वियोग योग संगतम योग की परिभाषा करी, दुख के संयोग का ही वियोग है, वहां दुख आता ही नहीं, दुख कैसे आएगा। दुख में तो ये ही सर्वज्ञ भोगा, जो संबंधन भोग है उनको दुख ही हो रहे हुए दुख का कारण है और आदि अंत वाले हैं। तेसु बुधा न रमत है, उनमें विवेक ही रमण नहीं करता, क्योंकि जो भोगों में रमण करता है उसको रोग और शोक और दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, वो चल सकता नहीं, उस रास्ते वो चला ही गया, अब कैसे बचेगा, वो रास्ता छोड़ दे तो बिल्कुल सुख हो जाएगा, आराम हो जाएगा। इस वास्ते अपना जीवन जो बचा हुआ है भाई बहनों के सामने, उस जीवन का सदुपयोग करो, हरेक प्राणी के हित के विषय में आप बात करो, आप नहीं कर सको वो आप पर जिम्मेवारी नहीं है, सामर्थ्य के अनुसार सत्य सारू दत्त बात ये नापो कहत नरा, निपट नकारो न दे दिए उनको देख धरा, आपकी सामर्थ्य के अनुसार सबका हित करो, पूरा कल्याण होगा, ये नहीं कि ज्यादा समझ वाले का जल्दी कल्याण होगा, थोड़ी समझ कल्याण कम भी होगा, थोड़ी पूंजी वाले का कल्याण नहीं होगा, ज्यादा पूंजी वाला हो ये कायदा नहीं है, आपकी सामर्थ्य है वो आप सामर्थ्य पूरी लगाओ, समय अपना आप पूरी लगाओ, समय आपका पूरा लगे, सामग्री आपकी पूरी लगे, आपकी जितनी है उतनी से आपका कल्याण हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई माता बहनों विचार करती हमारे पास धन हो तो ऐसा उपकार कर, हम ऐसा करें, तो बहनों तुम्हारे पास है उतना उपयोग करो, ज्यादा की इच्छा करना गलती है। धर्मार्थम जैसे वित्तीय वरन से निरीयता शास्त्र में आता है कि धर्म करने के लिए ही हम धन चाहते हैं, जिस धन हो जाए तो धर्म करें, तो धन की चाहना छोड़ो। धर्मार्थम जैसे वित्तीय, जिसके धन की इच्छा है कि वो धर्म करने के लिए, तो कि वो धन की इच्छा मत करो, धर्म करने के लिए भी उपकार करने के लिए धन की इच्छा मत करो। जैसे कादा धोने के लिए जल की जरूरत हो, जल की जरूरत के लिए कादा लगा लो, तो धन के लिए चेष्टा करो, अन्याय करो, पुण्य करेंगे तो कादा लगाओ ही नहीं, धोपा उपा साफ है ही, और धोने से जितना कादा लगा है उतने से 5-10 गुना पानी लाने से भी साफ नहीं होगा, साफ होने पर भी उनके भीतर उसका मैल रह जाएगा। ऐसे पाप करते हो, अन्याय करते हो धन के कमाने में, वो धन सबका सब खर्च करने पर भी वो अन्याय का पाप पूरा धुपता नहीं है, पूरा धन लगा देने पर भी, और उसके पुण्य का पवित्र जरूरत रहती है। इस वास्ते धन कमाते हुए अन्याय न हो जाए इस ख्याल को, पाप न हो जाए इस ख्याल को, किसी प्राणी के विरुद्ध मेरे से आचरण न हो जाए, किसी को दुख न पहुंच जाए, किसी की हानि न पहुंच जाए, ऐसा ख्याल रखते हुए काम करो। वो जो दूसरे को हानि पहुंचती है अपने हानि का वहां पर निमंत्रण दे दिया है। जैसे खेती करने से जितने बीज बोए जाते हैं उतना ही पैदा नहीं होता है, उसे सैकड़ों अधिक पैदा, तभी तो खेती करते हैं। तो कभी किसी का अहित करते हो तो अहित की पौधे बोए जाएंगे, उसका फल बड़ा भयंकर होगा, बहुत ज्यादा होगा। इस वास्ते बड़े सावधान रहो, सावचेत रहो, ये मनुष्य की मनुष्यता है। दो काम खास है मनुष्य के, एक तो भगवान को याद करना, एक दूसरों का हित करना। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, जो आपके है प्राप्त, उसके द्वारा दूसरों का हित करना, उतना हित करना है, ज्यादा नहीं। आप किसी से भी कुछ आशा रखते हैं तो वो जितना कर सकता है उतनी ही आशा रखते हैं, वो नहीं कर सकता ऐसा थोड़ी रखते हो आप। छोटा बच्चा उतना काम करे जितनी आप आशा रखते हो, उसे ढाई मन का बोरा उठा लो, थोड़ी आशा रखते हो। तो आप जितने भगवान ईमानदार नहीं है, आप जितना कर सकते हो उतना करो तो भगवान उतने पूरा नहीं मानेंगे, वो पूरा है आपका। आपने भजन शुरू किया और कल ही मर जाए तो आप निरंतर भजन किया, क्योंकि उम्र इतनी थी मैं क्या करूं, आप पर जिम्मेवारी नहीं, और अधिक जीव तो अधिक तक तो अधिक जीव तो भजन बहुत अधिक होगा और का भी कल्याण होगा, और आप तत्पता से भजन करते हैं मर जाओ तो कल्याण होगा, तो उम्र भर भजन किया। जब से पता लगा उसके लिए भगवान के मन लग गया, अनन्य चेता सरतम यो मांग स्मृति तस्वर्भ पार्थ नृत्य आठवें अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्य चेता सतत यो मां स्मृति नित्यश। उद्देश्य केवल परमात्मा का, और चित्त की कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, ना भोगों की ना संग्रह की, और वो सततम और नित्य सा तीन बात बताई। मानो उद्देश्य में अपने ध्येय में कोई किसी तरह का दोष नहीं है, केवल परमात्मा को चाहता है, दुनिया मात्र का हित जिनके हृदय में बस रहा है, ऐसा भाव रखे, ये अनन्य चेता। एक सततम और नित्य से दो विशेषण दिए कि जब से पता लगा तब से निरंतर भजन करे, नींद खुले तब से लेकर नींद आ जाए तब तक ऐसा करे, निरंतर उस दिन से लेकर मृत्यु तक, जिस दिन पता लगा मृत्यु तक निरंतर ये नित्य ये हुआ सततम और नित्य से रोजाना। एक दो दिन किया दे गंदगी से न किया ना, प्रत्येक दिन में ऐसा रहे और मृत्यु तक ये सततम और अन्य उद्देश्य, ये तीन बात हुई। उद्देश्य दूसरा का हित और परमात्मा की प्राप्ति करने का है, वो अनन्य चेता, अन्य चित्त नहीं उसका, सुख का भोग का संग्रह का मान का बढ़ाई का वाह वाह का ये दोष नहीं है, वो केवल सबका हित चाहता है, हित करता है। इस तरह से अनन्य चेता सततम निरंतर मृत्यु तक और रोजाना यही क्रम चलता रहे, तब श्याम सुलभा भगवान कहते उसके लिए मैं प्राप्त होना सुलभ हूँ। ये स्वरूप शोध एक बार आया गीता जी में, तो नित्य निरंतर भगवान में लग जाता है, उसकी योग्यता कैसी है, बल कितना है, समय कितना है, सामग्री कितनी है, ये बातें जरूरत नहीं है, जितना है आपके पास उतना लगा दो, परमात्मा प्राप्त होते हैं। अधिक शक्तिशाली को अधिक करना पड़ेगा। गीता में चारों वर्णों का वर्णन आया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण के नौ धर्म बताया है, समो दम तप श्रोत्र क्षांति ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक, नौ धर्म। क्षत्रिय के सात धर्म, शौर्य तेजो धृढ़ता किम युद्धे चाप पलायनम दानम ईश्वर भाव क्षात्र कर्म स्वभावजम, और बढ़िया के लिए तीन है, कृषि गोरस वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, और परिचर्यात्मक कर्म सुदृशा विश्वावजन सूत्र का भी एक ही है, सेवा करना। तो श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता संसिद्धि लगते है न, ब्राह्मण को नौ धर्म पालन करने से तत्व मिलेगा, शूद्र को एक धर्म पालन से मिल जाएगा, क्षत्रिय को सात धर्म है, वैश्य को तीन धर्म से, वो इतने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो जो ऊंचा पद होगा त्यों त्यों जिम्मेवारी ज्यादा आएगी, उसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। ब्राह्मण से देख रहे हो क्षुद्र कमाए वैश्य पे, ब्राह्मण का अधिक तुच्छ कामनाओं के लिए नहीं होता, वो होता तो उस पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, स्वास्थ्य शरीर मिला है, सामग्री मिली है, उसका दुरुपयोग करना है, इस वास्ते वो समाधि लगाता है। आपकी समाधि नहीं लगती तो समाधि की आपको जरूरत नहीं, आप जितना कर सकते हो उतना अच्छे से अच्छे काम में लग जाओ, आप अपनी दृष्टि से अपने समय को बचाकर मत रखो, अपनी दृष्टि से अपनी समझ को बचाकर कर मत रखो, बचा करके अपनी दृष्टि से अपने बल को अपने सामर्थ्य को विचार में बचा कर मत रखो, और समझ को भी और सामग्री को भी, चालू चीज है तो इतना लगा दो ठीक तरह से तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। दो आदमियों की भी सामर्थ्य समान नहीं होती, तो सामर्थ्य इतनी होने से परमात्मा प्राप्ति हो जाए तब तो मुश्किल हो जाएगी, पर उनकी जितनी सामर्थ्य है, जितनी सामर्थ्य है, जितनी समझ है, वो अपनी प्राप्ति उतना लगभग पूरा हो जाएगा काम। उसे दूसरा भगवान दूसरा आशा देगा तो भगवान थोड़ी आशा रखते तो नहीं कर सकता। आप जितना कर सकते हैं, जितना जान सकते हैं, जितने आप सामग्री सामग्री पास में है उतना का सदुपयोग किए और दुनिया के हित के रहे तो सर्वभूत हित रहता। दोनों बात लभन्ते ब्रह्म नैराणम ऋषि तीन कर्म सा, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति भी सर्वभूत हित रहता, शगुन की प्राप्ति भी ते प्राप्त माम सर्वभूत हित रहता, सबके हित की रहती आप में हो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती। क्यों हो जाती है कि भगवान के लक्ष्य में आया है भोक्तारम व्यक्तम श्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातनामान शांति मृति। यज्ञ तपों के भोक्ता भगवान, जितने शुभ काम करते हैं उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो ऐसा शुभ काम करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने शुभ भोग के लिए नहीं, अपनी सदगति के लिए नहीं, भगवान की सेवा की भावना से आप काम करो तो भोगता रहेंगे। तुमने सर्व लोग महेश्वर संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर है, लोग सबने सर्व दिया है और ईश्वर के साथ महत्व दिया महेश्वर सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतारम प्राणी मात्र के परम सुहृद है, बिना कारण हित करने वाले हैं। तो वे जैसे परम सुहृद हित करने वाले हैं वो स्वभाव आप में आ जाएगा तो आपका कल्याण क्यों नहीं होगा कि भगवान के समकक्ष हो गए आपके संपूर्ण ये तो भोगता भगवान है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जितने शुभ काम करो जितने शास्त्रों के लिए हुए सामान्य काम है वो भगवान के लिए करो और जितने ऐश्वर्य है आप जितने मालिक है जितने की चीज गए वो सब भगवान ने लगा दो और मात्र प्राणी के सुरद बना दो तो वो जैसे भगवान के सुरद सर्वभूताना ऐसे भक्तों के लक्षणों में भी सुरद सर्वदेही नाम प्राणधारी जितने उनके सबके सुरदेव दर्शन तो भगवान के कक्षा में भगवान के बरूबर हो गया। और भगवान के बरूबर हो गया तो भगवान से बड़ा हो गया वो, भगवान की शक्ति पूरी भगवान लगा ही नहीं सकते। आप पूरी शक्ति लगा सकते हो तो उसे कमजोर कैसे रहोगे, भगवान की शक्ति अपार है असी में पूरी लगा ही नहीं सकते और आपकी पूरी शक्ति लगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये राम प्रबद्यंते तास तथे बजा में हूँ तो बड़े सावधान रहो। आज आप लोग आए हैं कई सज्जन बहुत है और जाने वाले हैं तो उनसे प्रार्थना है कि अभी से सावधान हो जाओ, बिगाड़ किसी का न हो, किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, किसी के हृदय में ठेस न पहुंचे, किसी को हमारे द्वारा दुख न हो जाए, ये सावधान रहो और सबका हित कैसे हो और भगवान को पुकारो। कोई मन में वृत्ति पैदा हुई तो वृत्ति काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि अनेक दोष है, कोई दोष आते हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ इनको भीतर से तो परमात्मा की शक्ति उन दोषों को दूर कर देगी। भगवान ने साफ कहा है 9वां अध्याय 22 में योग क्षेम वहां में अप्राप्ति की प्राप्ति कर देना और प्राप्त सामग्री और साधन सामग्री उसकी रक्षा करना दो काम भगवान अपने पर लेते हैं। आपका जितना अंग साधन बन चुका है जितनी सामग्री अच्छी है जितने भाव आप करते हैं तो रक्षा करना और दूसरी कमियों को दूर करना क्षेम है तुम योग क्षेम भाव तुम मेरी वो क्षेम आत्मा तुम तो मत जाओ मैं करूंगा सभी तुम तो मेरे में लग जाओ अपनी दृष्टि से किसी का अहित न करके और केवल सेवा के और मेरे भजन में लग जाओ फिर सब काम हो जाएगा। तुम्हारे कमी की पूर्ति मैं करूंगा भगवान कहते हैं और जितनी साधन सामग्री उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। कितनी विलक्षण बात भगवान अपने ठेका लेते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोही जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही क्रोध के पाप दस्त हो जाए भगवान के सन्मुख होते ही। जैसे सूर्य से विमुख होने में छाया की तरफ होता है तो कितनी जोर से पकड़ो छाया पकड़ में आती नहीं और सूर्य भगवान के सामने दौड़ो तो छाया पीछे दौड़ती रहेगी। ऐसे संसार के भोगों के पीछे दौड़ो तो कभी भोगों से तृप्ति होगी ही नहीं कई जन्म बीत जाएगा तो और भगवान की तरफ चलो तो भोग जाऊंगी पीछे दौड़ती चली जाएगी। आप गर्ज करते हो वो संपत्ति आपकी गर्ज करेगा संपत्ति वाले पुरुष भी आपकी गर्ज करेगा और आपकी सेवा करके अपने खर्चों को सौभाग्य मानेगा सदुपयोग मानेगा। कभी भी लिखने बात है केवल आप अपना भाव कर दो अपनी क्रिया पर दो भगवान का उद्देश्य बना लो। सज्जनों मानव शरीर उद्धार के लिए मिला है मैं इस वास्ते मनुष्य शरीर की कि सदा के लिए दुख सदा शांत हो जाए और महान आनंद की प्राप्ति इस जीवन में हो जाए इस बात को लेकर के मनुष्य की महिमा है। वो विवेक भी दिया है वो बल भी दिया है वो विद्या भी दी है वो समय भी भगवान ने दिया है सब सामग्री दी है और फिर अच्छे जानकार है उनसे पूछो अच्छे सदग्रंथ है गीता रामायण भागवत आदि बड़े विलक्षण विलक्षण ग्रंथ है। भागवत में आप देखो तो कितना तत्व भरा हुआ कितनी बातें भरी हुई है गीता छोटा सा ग्रंथ है, उन कितना अच्छा भाव भरा हुआ है, रामायण जी है कैसी बढ़िया बात है, तो गीता में कहकर बता दिया, रामायण में करके भगवान ने बता दिया, ऐसा आप अपना आचरण बनाओ, कल्याण हो जाएगा। कल्याण जैसी सुगम बात कोई है ही नहीं, कारण क्या कि उसके लिए ही शरीर मिला है, जैसे रसोई में गए बैठ के भोजन के लिए ही आए हो तो भोजन तो वहां मिलेगा ही, उसमें क्या कठिनता है, ऐसे मानव शरीर के और उद्धार के लिए मिला है और उद्धार की सामग्री भगवान की तरफ से प्राप्त है, इस बार से अनुकूलता प्रतिकूलता जो कुछ मिलती है वो सबकी सब साधन सामग्री है, साधन धाम मोक्ष द्वारा मुक्ति का तो दरवाजा है, ऐसा साधनों का घर है, जो परिस्थिति आती है सुखदायी दुखदायी उदासीन वो सबकी सब ही कल्याण करने के लिए, आपके हित करने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए है, जो सामग्री है उसका सदुपयोग करो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, नई सामग्री की आवश्यकता नहीं, पर नई सामग्री की खोज आदमी करता है, सत्संग करता है, सत्शास्त्र करता है, सदविचार करता है, उनके द्वारा वो अच्छी बातों का संग्रह करता है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर क्या है, जैसे मनुष्य के बाल्यावस्था में पढ़ाई का समय होता है, विद्यार्थी ये जीवन है, फिर आगाड़ी भोगों में लगता है, फिर त्याग करता है, फिर संन्यास लेता है, चार आश्रम बताए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ऐसे त्रिलोक में जितने जीव है उनमें सब में मनुष्य जीव विद्यार्थी जीवन है, सज्जनों यही तन कर फल विषय न भाई, ये भोगों के लिए नहीं है, यही तन कर फल विषय ये नहीं है, ये ब्रह्मचर्य जीवन है, उसमें विद्या पड़ता है, इसमें ब्रह्म विद्या है जो सबसे बड़ी अध्यात्म विद्या, विद्या नाम सबसे श्रेष्ठ विद्या, उस अध्ययन करने के लिए मानव शरीर मिला है, भोग और संग्रह के लिए मानव शरीर मिला नहीं है, ये भोग तो एक जगह हो जाता है, पशु पक्षियों में नीचे गधे कुत्ते अश्वर आदि के उनमें भी भोग भोगते हैं, उसमें लड़ाई करते हैं, भोजन करते हैं, नींद लेते हैं आदि आदि, ये चाहिए तो और शरीर में हो जाएगी, पर परमात्मा की प्राप्ति का तत्व ये अवसर है, तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, 84 लाख जोड़ी में मनुष्य का जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम है, बड़ा संयम रखते हुए तत्परता से लग जाओ भगवान में, आपको सब सामग्री मिली है, और सज्जनों ये मौका चूक गए तो फिर चूकाना 84 है, फिर जल्दी जल्दी इसका उद्धार का मौका मिलेगा नहीं, इस वास्ते आप लोग अपनी समझ से, आपको जितनी समझ मिली है उस समझ से किसी का अहित न हो जाए, सबका वास्तविक हित हो, ऐसा आप काम करो, जितनी सामग्री है उसका उपयोग भी सबके हित के लिए करो, और जिसकी शक्ति है आप में बल है और योग्यता वो बल है, जितना भी उपयोग सबके हित के लिए करो, भाव ठीक बन जाएगा, एक उद्देश्य बन जाएगा ठीक, तो फिर सब सामग्री साथ हो जाएगी, गंगोत्री से गोमूत्र धारा सुनते छोटी सी है, पर वहाँ से समुद्र की तरफ जा रही है तो नदी और नाला और सरोवर और झरना नदियाँ मिलती जाती है, जाते जाते कलकत्ते के पास में समुद्र में चलने वाला जहाज गंगा जी में चलता है, जब जो ध्येय एक परमात्मा को होता है तो आपकी अनुकूलता भी सहायता करेगी, प्रतिकूलता भी सहायता करेगी, उदासीनता भी सहायता करेगी, आपके मित्र भी सहायता करेंगे, शत्रु भी सहायता करेंगे, उदासीन भी आपकी सहायता करेंगे, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति सब आपकी सहायता में मिल जाएंगे, आपके ध्येय को सिद्धि में सब लग जाएंगे, केवल आपका उद्देश्य परमात्मा की तरफ हो तो ये उद्देश्य बनाकर उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलना, ये मनुष्य के लिए विशेष संभव है और उसका अधिकार भी इसको मिला है, इसी बात को लेकर मनुष्य शरीर की महिमा है, तो इसको सब जितने भाई सुनते हो बहनों माताएं वे अपनी दृष्टि से ऊंचे काम में तत्परता से लग जाओ, फिर काम उसका ठीक होगा इसमें कोई संदेह नहीं है, अपने ज्ञान का निरादर मत करो, अपने जानकारी की निंदा उपेक्षा ये मत करो, जितनी मिला है उसमें आपका कल्याण है, और बढ़ाओ और बढ़ाई मिलेगा, सहायता मिलेगी सब तरह से, आपके प्रेमियों से सहायता मिलेगी, आपसे उदासीन रहने वालों से सहायता मिल जाती। सच्ची बात है कि सज्जनों, आपके साथ द्वेष रखने वालों के द्वारा आपको दुख दिया जाए तो उसमें भी आपके पाप कटेंगे, आप सबके सब ही आपकी सहायता करने वाले हो जाएंगे। जब आपका लक्ष्य ठीक होगा, चोर और डाकू जंगल में रहने वाले हैं, वो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, हत्या कर देते हैं, पर संत को देखते हैं तो उसकी महिमा करते हैं, आदर करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य चाहे संत पर आए तो सबके सबका ही वो उपास हो जाता है। अरे भगवान का प्यारा हो गया तो जिन पर कृपा राम के हो ही, ता पर कृपा करे सबको ही, ये शुभ रहता है। और धन की तरफ से तो आप जब प्रेमी नहीं हो गए, आप जानते हो वहाँ व्यापार मिला ठीक होगा, छह संबंध जाते हो तो वो भी महाराज दूसरा आया तो कहाँ जा रहे हो, तो तीर्थ विपरीत लेते हो, झाड़ में जाए रुपया कमाने की कला आप सिखाते हो और संत महात्मा अपने उद्धार करने की युक्ति को विचारते हो, दूसरे समझाते हैं, विचार कर तुम भी काम लो, हमने लाभ दिया तुम भी लाभ ले लो। अब पुस्तकें भी सस्ती है, ज्ञान भी सस्ता है, उनकी नीयत भी अच्छी है हमारे उद्धार करने की, तो इसमें जल्दी से हम काम कर सकते हैं। इसी भाव को लेकर भगवान ने मानव शरीर दिया है, इस वास्ते मानव शरीर की महिमा है, तो शरीर की महिमा नहीं है, ये महिमा समझ के भी सदुपयोग की है, और सदुपयोग करने से कल्याण बरोबर होगा। धनी का आदमी कल्याण कोई विलक्षण होगा, गरीब का नहीं होगा, साधु संत तक जो त्यागी है उनका कल्याण बड़ा मूल्यवान होगा, और जो साधु छोटा कल्याण नहीं है वहाँ फर्क नहीं है, उस प्राप्ति में एक रूप से है, अपने अपने योग्यता से काम करो, पूरा का पूरा कल्याण है। इस वास्ते किसी को भी पछतावा करने की अथवा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक पदार्थों के आशा रखना भी अपने हाथ की बात नहीं, आशा पूर्ति नहीं होती, किसी की नहीं हुआ आज दिन तक, कोई आशा नहीं हुआ कि संसार की आशा पूरी हुई और परमात्मा की पूरी नहीं हुई, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। फिर भी संसार की उन्हें धन कमाने के लिए याद करते हैं, पद के लिए नहीं, उम्र में 1,00,000 रुपया नहीं हो और नाम 3,00,000 रुपया, नाम 3,00,000 नाम एक दिन बाद में ले सकता है, इतनी स्वतंत्रता है, सुगमता है। चलो तो आप देश दिए बना कर चलो तो सबके लिए परमात्मा की प्राप्ति शुभ है। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।